Cenab-ı Hak idraki kamil, firaseti kamile, fetaneti tamme, izanı tam, lütfeylesin. Her şeyin mahiyeti nefsül emriyesiyle görmeye muvaffak eylesin. İslam'ı her zaman içimizde yeniden terü taze duymaya muvaffak kılsın. Gül yaprakları üzerine konmuş şebnemler gibi vahyi tayflarını ruhumuzda her zaman öyle yepyeni duymaya muvaffak eylesin. Bunun için insanların sürekli kendilerini de yenilemeleri, duygu ve düşünce formatları ile oynamaları, kendi çağlarına göre her gün daha farklı bir zaviyeden hakikatlara bakıp, yahu ben bu hakikati böyle çok anlayamamıştım, demek daha farklı bir derinliği varmış bunun, demek suretiyle sürekli tecdit. Enbiya-i İzam'la Allah Celle Celaluhu nübüvvet çerçevesinde hep tecdit yapmıştır. Hazreti Adem peygamber, Safiyullah, Nuh peygamber, Neciyullah, Musa peygamber, Kelimullah, İsa peygamber, Ruhullah, Efendimiz peygamber, Habibullah, Allah'ın binlerce salatü ve selamı onların üzerine olsun. Ama gördüğünüz gibi bunların hepsinde zamana göre, şartlara göre farklılıklar var. Usulde, ümmahatta Allah'a iman, vahye, peygambere iman, haşr-ı neşre iman sabit, Allah'a kulluk sabit. Fakat detaylarda sürekli adeta o tabiri kullanmak caizse formatla oynuyor gibi hep yeni yeni meseleleri sunma. Dolayısıyla ülfet ve ünsiyetten dolayı insanlara gına getirmeme, hep yeni bir şey, kendi vicdanlarında terü taze duysunlar onu. Ondan sonra Enbiya-i İzam'la o süreç vetire yerinde kullanıyoruz onu. Çok yaygın. Artık vetirenin manasını insanlar bilmiyor. Süreç diyorlar. Sonra büyük evliya ile devam etmiş. Daha ilk asırlarda öyle diyorlar. Tecdid tarihini yazanlar Ömer bin Abdülaziz. Bazıları da onu Hazreti Ebu Bekir'e veriyorlar. Hazreti Ali Efendimiz'e de verebilirsiniz yani. Mahsuru yok. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un Sünen-i Hadis-i Şerif'te 100 senede bir diyor. Veya bir beşer ömrüyle alakalı 60-70 senede, 80 senede bir gelir bu insanlar. Daha önce sizin duyduğunuz şeylerin ötesinde aynı hakikatlara bina ederek çok farklı şeyler size duyururlar. Dini yeniden çok farklı, terkibi çok farklı, kimyevi yapısı çok farklı. Bir şey gibi yudumlarsınız, bir kevser gibi yudumlarsınız. Oh be, ne lezzetmiş bu dersiniz. Yenilenme mevzu yani. Ömer bin Abdülaziz diyor, tecdid tarihini yazanlar. Onlar arasında bilinenlerden İmam Gazzali yine. Ömer bin Abdülaziz Emevi. Gazzali Türk. Tuz'da 1058'de dünyayı şereflendirmiş. Ve yaptığı şeyler baş döndürücü. Daha sonra ihtilaflı, ittifaklı bir sürü müceddis gelmiş. Mevlana Halid-i Bağdadi gibi, İmam Rabbani gibi, ikinci binin başında İmam Rabbani. 400 küsür sene evvel. Ve çağı da Cenab-ı Hak garip, yalnız, yetim bırakmamıştır. Yeniden bir formatla oynama, detaylara dair ambalajı değiştirme, farklı bir cazibe ile aslında özünde, ruhunda, temelinde cazibe bulunan o şeyin cazibesini ülfet ve ünsiyetleri yırtarak bir kere daha duyurma işi o tecditle olmuş. Belki ferden ferda her insan kendi ruhunda böyle bir tecdit oluşumuna kendisini salması, kendini böyle bir tecdide bağlaması, kendini yenilemesini bilmesi, yürüdüğü yolda yani. Ben bu yolda bir kere daha yürümüştüm ama fakat bugün çok farklı yürüyorum ben bu yolda. Bu gündüzü bir görmüştüm ben. Bu geceyle de bir hemhal olmuştum ben. Bu döşekle şöyle böyle bir arkadaşım olmuştu benim. Bu yastığa baş koymuş, böyle başlar olmuştum ama fakat bugün çok farklı demesini bilmek lazım. Yol uzun, yolculuk zor, zad-ı zahireye ihtiyaç var ve biz kontrol altındayız sürekli. Onun için böyle bir yenilenmeye efradul farz ihtiyaç var. Bu farzlar ötesi farz. İhtiyaç var. Bizim halimiz itibariyle, ahvali beşeri itibariyle diyorum, yoksa yeni farzlar icat edemeyiz. Efendimizin çok sevdiği sahabilerden, malum gıfardan gelmiş, fütursuz, pervasız böyle, yiğit mi yiğit, kahraman mı kahraman. Siz kimi hatırladınız ben bunları söylerken? Ebu Zeril Gıfari. Mekke'ye gelir gelmez bir onun güzelliğini görmüş, bir de küfrün çirkinliğini görmüş. O insanların haline çok hayret etmiş. İçinden haykırmak gelmiş. Ve Kabe'nin önünde durmuş, haykırmış bütün avazıyla. Doğru budur, sizinki yanlıştır demiş. Tehdit edilmiş, tekme yemiş, tokat yemiş, ayaklar altında çiğnemiş. Dediğim dedik demiş. Ebu Zeril Gıfari. Bu ciddi bir sahabi. Dünya ve mafihayı kale almayan bir insan. Dünya ve mafihayı bilen arif değil. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? O sahabi hepsi zahittir, hepsi kahramandır, hepsi yiğittir. Fakat Ebu Zer gibi dünya ve mafiha nedir? Onu bilmeyen zahit kahramanlar vardır. Zühd kahramanları diyebilirsiniz onlara. Anasından doğarken dünyaya nasıl gelmişse, giderken de öyle zor bir kefen bulmuş, öyle tekfin etmiş, öyle garip bir yerde öyle defnetmişlerdir. Böyle yaşamış bir insan. Evvela o portreyi çok iyi bilelim. Ona insandan iftihar tablosu şöyle buyuruyor. Ya Ebu Zer, ceddidi sefinete fe innel bahre amikun. Sefineyi yenile, gözden geçir. Restorasyon mu istiyor yeniden? Kontrol mü istiyor? Motoruna bakmak mı istiyor bunun? Dümenine bakmak mı istiyor? Evvela sen bir yolda yürüyorsun yani. İnsanın sefinesi kendisidir esasen. İnsan kendi sefinesiyle rahmi maderden, çocukluktan, sebavetten, delikanlıktan, yaşlılıktan, kabirden, berzaktan Allah'a doğru giden bir yolda, cennete giden bir yolda, hafizanallah veya cehenneme sürüklenen bir yolda kendi sefinesiyle gidiyor. Kendini yenile. Bir bu meseleye ahiret adına bakabiliriz. Siz bu zaviyeden bakın. Ceddidi sefinete fe innel bahre amikun. Derya çok derin. Her sefineyle yüzülmez, her yelkenle yüzülmez burada. Bir kere daha gözden geçir. Aman zinhar arıza olmasın. Batarsın, boğulursun. Hakka giderken boğulmak ne acı. Cennet yolunda boğulmak ne acı. Allah deyip yola çıkıp da yolda boğulmak ne acı. Doğru yolda eğriliğin acısını tatmak ne acı. Ceddidi sefinete fe innel bahre amikun. Ayrı bir yanı var. Döneceğim geriye. Aklıma geldi hiç. وَخُذِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ وَخُذِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ Azığını tas tamam al. Çünkü yol çok uzun. İşte Hazreti Pir'in de dediği gibi anne karnından, çocukluktan, gençlikten, olgunluk çağından, yaşlılıktan, kabirden, berzaktan, sırattan, cennete uzanan upuzun bir yol. Zad-ı zahire ister bu yol. İman ister, tevhid ister, ibadet-ü taat ister. Senin burada yaptığın ibadet-ü taat o yolda senin için azıktır. وَخُذِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ وَخَفِّفِ الْحِمْلَ فَاِنَّ الْعَقَبَةَ كَعُودٌ Yükünü de dünya yükünü hafif tutmaya bak. Tırmanacağın tepe çok sarttır. Ağır yükler altına girme burada. Hususiyle mesleğimiz açısından önem arz eden bir şey var. Hep dünya, dünya, dünya, dünya deyip biraz evvelki şeyle de meseleyi irtibatlandırabilirsiniz. Dünya yükünün altına girersen o tepeyi tırmanamazsın. Bir yerde kalırsın. Çıkmak istediğin zirveye çıkamazsın. Ulaşmak istediğin yere ulaşamazsın. Dünya yükünün ağırlığıyla kalmaman icap eden bir yerde takılır kalırsın. Doğru yolda takılır kalırsın. Onun için dünya adına yükünü hafif tut. Hesabın hafif olsun. Sualin hafif olsun. Sana sorulacak şeyler altında kalıp ezilme. Terazinin sağ kefesi ağır bassın. Sol kefesiyle sen yenik düşme. Ve ahlisil amele fe innen nakide basirun. Amelinde de halis ol. Zira Allah her şeyi nakt eden Allah, iyi kötüden tefrik eden Allah, her şeyi sayıp döken Allah, altını altın, gümüşü gümüş gibi temiz eden, tefrik eden Allah, halisane ibadeti halis olmayan ibadetten tefrik ediyor. O seni her zaman görüp gözetiyor. Burada Hazreti Bayezid'e Cenab-ı Hakk'ın işte kelami nefsiyle herhalde ruhuna ilham seslenmesini hatırlamada yarar var. Ey Bayezid diyor, Cenab-ı Hakk'ın hazineleri ibadetlerle doludur. Eğer onu hoşnut etmek istiyorsan kendini küçük gör, amelinde de ihlaslı ol. Kendini küçük gör, amelinde de ihlaslı ol. Fe innen nakide basirun. Ahlisil amel, amelinde halis ol. İhlasa sımsıkı sarıl. Emredildiği için yap, onu hoşnut etmeye bağlan ve onun dışında başka mülahazalara da katiyen meyletme. Fe innen nakide basirun. Sen meseleyi nasıl görür, nasıl gösterirsen göster, gören onu görüyor, değerlendiren onu değerlendiriyor. Ve ahlisil amel fe innen nakide basirun. Bu ahiret yolcusunun ahirete giderken serencamesiyle alakalı üzerinde durulması, düşünülmesi gerekli olan bir şey, manifesto diyebilirsiniz. İnsan hayatı adına, dünyadaki sergüzeşlisi adına, kabir sergüzeşlisi adına, berzah sergüzeşlisi adına, sırat sergüzeşlisi adına, ötede ebediyet sergüzeşlisi adına 4 tane madde ama fakat hemen her şeyi cami ve havi 4 tane madde. Hizmeti imaniye, Kur'aniye kendine adamış insanlar, ben müminim diyenler. Bunu söylemek çok kolaydır da fakat o mevzuda yapılması gerekli olan şeyleri yapmak o ölçüde kolay değildir, zordur. Onlar için de ceddidi sefinete fe innel bahre ahmikun. Her zaman sefineyi yenilemek lazım. Yürüdüğünüz bu yolda hakkı ilan etme, hakikati ruhlara duyurma istikametinde. Eğer sadece mevcutla iktifa ederseniz, bazen hiç farkına varmadan, ülfetler ve ünsiyetler içinde, bazen de yanlış olarak yaptık mülahazaları içinde, kendinize takılır kalırsınız da 2 adım ileriye gidemezsiniz. Meselelere yeni bir nazarla bakmak lazım. Meseleleri yeni bir nazarla analiz etmek lazım. Yeni bir nazarla yeni terkiplere ulaşmak lazım. Her gün meseleyi farklı görmek lazım. Zamanın tefsirini arkana alman lazım. Yerinde konjonktüre göre hareket etmek lazım. Zamanın çocuğu olmak lazım. İbnü zaman, vaktü zaman. Dünkü büyükler, büyüklükleri adına çok büyük şeyler ortaya koymuşlardır. Fakat onlar düne aittir. Bugüne ait değildir. Senin de dünün, o düne aitti. Bugünün bugüne ait olacak. Yarının bugününden farklı olması lazım. Her gün bir kere daha hayata uyandığında sabah, o sabah akşam dualarında bir yönüyle buna iman ve işaret de var. Yeniden bir kere daha ahdü peymanı yeniliyor gibi. Yeniden bir kere daha her şeyi gözden geçiriyor gibi sefineyi yenileme. Ne yapmalıyım ben bu meseleyi terü taze? Yapraklar üzerinde şebnemler gibi böyle. Gökten inmiş, bana tebessüm yağdırıyor. Ve ben kendimi o dinlişin dünyada adeta şen ve şakrak görüyorum. Ceddidi sefinete fe innel bahre amikun. Düşman önünü kesebilir. Dost çelme takabilir. Yakın olan insanlar kıskançlıktan dolayı el ense çekebilirler. Bütün bunlar karşısında sen sürekli bir metafizik gerilim içinde değilsen, duygun değilsen, olgun değilsen, zikrullahla tatmine ermemişsen şayet, her şeyi bir hakkın görüyor gibi, hakkal yakın ufkunda meseleyi götürmüyorsan, bunlardan birine, birini geçsen bile diğerine takılabilirsin. Sürekli yeni böyle dünyaya gelmiş gibi, bu Allah mesajını sana yeni indirmiş gibi, Allah Allah, gökten inen bu şey ne kadar orijinal, ne kadar cazip. Bana bugün bak dün dediğinden farklı şeyler anlatıyor. Kur'an bana dün dediğinden farklı şeyler anlatıyor. O Piri Mugan Şem'i Taba'nın dediği şeyler bana dünden farklı şeyler anlatıyor. Hak ve hakikata tercüman olan şu sözler bana dünden farklı şeyler anlatıyor bugün demek suretiyle sürekli o uzun yolda o derin deryalara açılırken gemiyi yenilemek lazım. Batmaya götürebilecek yanlarını kontrol etmek lazım. Batmaması için lazım gelen şeyleri teminat üstüne teminat deyip teminatlar almak lazım. Ta batmadan sahili selamete çıkalım. Selamet sahiline dedik. Bu bir ceddidi sefinete mesele kendi açımızdan öyle bakmamız lazım. Bu diğer şeyi de zaten tekeffül ediyor. Siz burada böyle çok ciddi her şeyi terü taze duyuyorsanız şebnemi üzerinde böyle yapraklara bakıyor gibi onu duyuyor. Vahyi semavi bana geliyor gibi. Efendimiz'e yağarken benim de başımdan aşağıya yağıyor. Öyle duyuyorsanız şayet ahiretimizi de haydi haydi kabir ötesi hayatınızı haydi haydi berzah hayatınızı haydi haydi imar etmiş onarmış olursunuz. Evet, taçlandırmış olursunuz demek belki daha iyi. وَخُزِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ Zadınızı tas tamam alacaksınız. Değişik insanlarla karşı karşıya geliyorsunuz. Donanımınız tam değilse, sizi ne diye katıyorum? Ya donanım benim. Tam değilse, kendim bomboşsam, aleme ne anlatacağım ben? Onların çağın ilka ettiği, nefsin ilka ettiği, şeytanın bir yönüyle ilka ettiği şeylerine karşı, yaralarına, berelerine, virüslerine karşı, benim elimde o mevzuyla bilgi yoksa şayet, reçetelerim yoksa, ben çağın insanı değilim ki, bugünün insanı değilim ki. Bu aynı zamanda belki o zadın tas tamam, kamilen alınması meselesi, biraz da halle alakalıdır. Temsille alakalıdır. Mükemmel yaşamakla alakalıdır. Onu kendimize giydirmekle alakalıdır. Bir yönüyle kendimizin hali haline getirmekle alakalıdır. Şimdi biz bu mevzuda bomboş isek şayet, zadımız, zahiremiz yoksa o uzun yolda yolculuk yapamayız. Bir yerde devrilir kalırız. Bu açıdan çağın ika ettiği ilka ettiği zihinlere bir sürü problem var. Bütün bu problemlerin üstünden gelebilmek için sürekli müzakere, sürekli okuma, sürekli düşünme, Mülhitten mürtedine kadar, ondan materyalistine kadar, ondan naturalistine kadar, ondan pozitivistine kadar hepsinin bütün problemlerine diyebileceğimiz bir şey olmanın yanı başında aynı zamanda peygamberane bir tavırla, örnek tavır sergilemek suretiyle inandırıcılığı korumak lazım. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Güzel şeyler söyleyebilirsiniz ama yaşanmıyorsa inandırıcı olamazsınız. İnandırıcı olabilmek için yaşamak lazım. Sahabinin farklılığının arkasında olan şey budur. Yoksa bağışlayın, atın, katırın üstünde Hicret-i Seniyye'nin 50. senesinde bütün Hurasan'ı fethediyor. 80. senesinde Hicret-i Seniyye'nin 80. senesinde bütün Asya bir yönüyle İslam'ın o mübarek bayrağı altında toplanıyor, bir araya geliyor. Evet. Şimdi onların bu gücünün arkasında olan şey o temsil gücüydü, o hal idi. Levhalarda olduğu gibi hal ile halledilmedik. Hiçbir problem yoktur. En büyük problemlerin üzerine hal ile gittiğiniz zaman, sizdeki güzel hal ile, baktıkları zaman imrenecekleri hal ile, ütopyalardaki tiplerin haliyle gittiğiniz zaman imrendirici olarak ya biz de böyle olalım. Örnek insanlar bunlar. Prototip insanlar falan diyecekler. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi radiyallahu anhum elfe merratin Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatime'yi, Fatime-i Zahra'yı radiyallahu anhum elfe merratin gören insanlar tereddüt etmeden ya bu adam böyleyse şayet Allah yok demek mümkün değil. Yüzünün tekallüslerinden bakışlarındaki derinliğe kadar, kulak kabartmasından Allah karşısında asa gibi iki büküm olmaya kadar her halleriyle Allah'ı ifade ediyorlar. Bunun aksini iddia etmek mümkün değil. Dedirtmek çok önemlidir. وَخُذِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ Yol çok uzun. Dünyanın değişik yerlerine açılıyorsunuz. Farklı kültürlerle karşı karşıya geliyorsunuz. Saffet, samimiyet, ihlas, vefa, sadakat, bütün insanlığa bağrını açma, herkese gönlüne girdiği zaman oturabileceği bir sandalye koyma, eğer o kadar zengin değilsen, o kadar engin vicdanlı değilsen, o insanlara bir şey anlatamazsın. O zenginlikte olmak lazım. Herkes istediğini sende bulması lazım. Bütün dilenciler senin kapının tokmağına dokundukları zaman arzu ettikleri ve istedikleri şeyleri elde etmeleri lazım. Etmeleri lazım ki yolun hakkı verilmiş olsun, uzun yolun. İşte böyle bir وَخُذِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ وَخَفِّفِ الْحِمْلَ فَاِنَّ الْعَقَبَةَ كَعُودٌ Yükünü hafif tut. Dünyada ben de şöyle böyle kenarından, köşesinden bir şeye sahip olayım, malik olayım deme. Adamışsan adammışlığın gereği budur. Tüccar var, sanayici var, yatırımcı var. Allah onlara uzun ömürler, işlerine bereketler ihsan eylesin. Sen iffetinle, ismetinle, istinanla, kimsenin bir şeyini el uzatmama gibi bir samimiyetle bu mevza, müstani yaşamak suretiyle öyle bir kredi ortaya koyuyorsun ki herkes himmetini senin arzu ettiğin istikamette seferber ediyor. Koşup diyorlar ki bir okulda ben yapayım, bir üniversitede ben yapayım. Buradaki bu problemi ben gidereyim diyorlar. Bu açıdan adanmışlar. O türlü şeylere katiyen meyil etmemeliler. O türlü şeylere meyletmeleri gerekli olan şeyden iki adım geriye gelerek daha donunda bir şeye serfuru etmeleri demektir. Allah rızasının ötesinde bir şey var mıdır? Onu hoşnut etmenin ötesinde bir şey var mıdır? Namı Celili Sübhani'yi insanlara duyurmanın ötesinde bir şey var mıdır? Ve istinadan daha güzel bir şey var mıdır? Bu açıdan o mevzuda da yük hafif tutulmalı. Zira yük hafif tutulmazsa o sarp yokuş aşılamaz. Hafizanallah. 50 türlü hileler, komplolar kursunlar size. Şu su vardı, bu su vardı desinler. Villalarda, saraylarda ne diyorlardı? Malikanelerde diyorlar. sonra siz çok rahatlıkla diyebilirsiniz ki araştırın, eğer bir dikili taşı varsa bu adanmış insanın yeryüzünde, Allah onu yedi kat yerin dibine batırsın. Amin. Fakat yoksa sizi batırsın demeyeceğim. Çünkü dilimin en küçük bir yanında bile bedduanın yeri yok. Allah size de insaf, izan, vefa ve sadakat ihsan eylesin. Amin. Araştırsınlar. Hakikaten hizmet erinin, hizmet erbabının bulunduğu yer itibariyle durumunu, konumunu hiçbir zaman dünya adına değerlendirmediğini görsünler. Nasıl o işin içine girmişse, bir gün ayrılıp gittiği zaman yine sırtına bir bizim hala hayatta olan, Allah uzun ömür versin, bir edebi şehrimiz vardır. Bir edebi şehrimiz, anlarsınız. Kendisine çok yakın olanlardan bir tanesi bana anlattı. Öyledir hakikaten, çok vefalıdır. Yani ben bir gün daha güzel bir hizmet ortamı kendisine teklif ettiğim zaman cevabı sevap vermemişti. Bir çeketi var demişti. Bir yerden bir yere giderken çeketini sırtına takıp gidiyor. Şimdi bu çok önemli bir haldir. İnandırıcılıktır. Belki başka faktörler de var. Değerlendirilmesi gerekli olan başka argümanlar da var. Onlarla mesela tamamiyete erer. Fakat bu istina çok önemlidir. Hazreti Piri Bugan gibi yaşama, insanlığın iftar tablosu gibi yaşama, Ebu Bekir gibi yaşama, Ömer gibi yaşama. Geçen sohbette de acizane arz ettim. Seyyid Kutup, o el-adaletül içtimaiye fil-islam, yaz gününde Hazreti Ali kışlık elbise içinde buram buram ter döküyor. Ya imam diyorlar. E diyor ki benim başka elbisem yok canım çıksın. Kış gününde de bazen onu bulmuş. Yazlık elbiseyle tir tir titriyor. Ya imam diyorlar. Başında bulunduğu devlet Türkiye kadar 20. Ya imam. Gelen ganimetin humusu değil yani. Belki binde biri bile verilse şahane yaşar. O kadarına bile tenezzül etmiyor. Ya imam diyor, benim gücüm ancak bu kadara yetiyor. Orta halli halkın aldığı şeyi ancak alırım devletime hizmet ederken. Hizmetini, konumunu, hizmetteki durumunu bir şey kazanmaya bağlamış, onunla bir yere varmak isteyen insanlara Allah insaf, izan ve imanı kamil lütfeylesin. Bedduaya kapalıyız, teline bedduaya, onları demediğimiz, etmediğimiz gibi amin de demiyoruz. وَخَفِّفِ الْحِمْلَ فَاِنَّ الْعَقَبَةَ كَعُودٌ. Yokuş çok sarp, yük hafif olmalı ki her yerde rahat hareket edelim. Bugün burada aram ederim, yok taşıyacağım ağır yüküm, çantamı elime alırım, başka gün başka bir yerde gider otağımı kurarım. Başka bir gün bana yollar sana şurayı gösteriyor. Çantamı elime alırım oraya giderim. Çantamı elime alırım oraya giderim. Çantamı elime alır oraya giderim. Yol uzun, yapılması gerekli olan şey çok. Bu kadar rahat hareket ediyor olmazsa şayet o uzun yolda yolculuk yapamaz. O sarp yokuşları da aşamayız. Takılır bir yerinde kalırız. Düz yolda yolun düzlüğüne rağmen takılır kalırız. Ve ahlisil amele, o zaten sizin mesleğinizin esasıdır. Amelinizde ihlaslı olun. Zira ihlaslı bir zerre amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Allah Celle Celaluhu bazen halisane bir tavra öyle lütuflarda bulunur ki bir ordu onu elde edemez. Halisane bir tavra, bir davranışa öyle uhrevi lütuflarda bulunur ki insanlar kendilerini Enbiya-i İzam'ın yanında hissederler. Allah Allah der. Ya ben buraya nasıl geldim yani? Efendimizin arkasında böyle bu kuyruk sallama da ne demek? Ben kim, o kim falan der. Fakat samimane bir şey yapmıştır. İhlaslı bir şey yapmıştır. Allah Celle Celaluhu onu bilmem neyin derinliklerinden evci kemalatı insaniyeye ila buyurmuştur. Aliyül Ala olan Allah'a yakışan da budur. Tecdit, sürekli yenilenmek lazım ki insanlar o yeniliğe baksın, yeniliğe koşsunlar. İnsanlığın öyle bir koşmaya ihtiyacı var. Siz bu ihtiyacı gidermek için, yerine getirmek için bence çok yeni olmanız lazım. Her gün size bakan insanlar, bu harekete kendini vermiş olan insanlar, Allah Allah, bu adamlar bugün daha farklı bir tavır sergiliyorlar. Daha derin görünüyorlar. Bakışlarında bir çarpıcılık var bunlara. Nasiyelerinde nur numayan. Halleri meleklerin halleri gibi. Evet, desinler diye, etsinler diye değil bu. Fakat başkalarını inandırma adına bu zenginlik çok önemlidir. Vesselam. Bundan dolayı ceddidu imanekum bila ilahe illallah hadis diye de rivayet ediliyor. Mektubatta da Hazreti Piri Mugan üzerinde duruyor. La ilahe illallah hakikati mabudi mutlak maksudu bil istihkak olan Allah hakkında imanınızı sürekli yenileyin diyor. Allah inayetini üzerinizden eksik etmesin.